नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2057, 1 दिसंबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, गोविंद भवन, कलकत्ता। राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है, उधर दृष्टि नहीं है। दृष्टि हमारे संसार की तरफ है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले संसार, अनित्य संसार, उस तरफ दृष्टि है, लक्ष्य उधर है। तो परमात्मा तो सबको प्राप्त है, क्योंकि सर्वव्यापक जो चीज होती है वो एक देशी नहीं होती, एक देशी होती वो सर्वव्यापक नहीं होती। तो परमात्मा सर्वव्यापक है तो सब में सदा है, जो भी क्यों विद्यमान है। सामान्य रूप में उसको सत्ता रूप से कहते हैं, है तो है, रूप में सब में है, सब में परिपूर्ण है। हम इतना ही कहते हैं कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है कहते पीछे, वास्तव में है, पहले है पशु, है पक्षी, है उसमें पशु पक्षी आदि है। हर रूप में समय परिपूर्ण वो है, वो अपना स्वरूप है, पशु है नहीं, है मैं पशु, पशु के भीतर है बड़ा, तो है बड़ा छोटा हो गया, है बड़ा बड़ा है। है कहां से सभी, है रूप से परमात्मा है, उसकी प्रकृति है, परमात्मा है। है गुरु समझ कर गए है, हर उसमें समझा ये है हमारा है, वो है कारण से हूँ, है हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं प्रकृति हूँ, परमात्मा स्वरूप, तो मैं उन्हें से ही है, हूँ है, तू है, यह है, वह है, ये है रूप से बता, और मैं होते ही हूँ हो जाता है, मैं हूँ, तू है, यह है, वो है वो सच्चा है। मैं छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ठीक बे ठीक, अनुकूल प्रतिकूल, दो तरह नहीं है। है वो उस दृष्टि है, ये परमात्मा की दृष्टि है, क्योंकि संसार है ये नहीं है, पशु है वो भी नहीं है, है नहीं, वो मिट जाएगा, जितना दीर्घ है सब मिटने वाले हैं, ये सब मृत्यु उत्तर बताते हैं, हर समय निरंतर अभाव की तरफ जा रहे हैं। अभाव था पहले, फिर अभाव हुआ, फिर अभाव है, तो अभाव भी नित्य है इनमें, अभाव अभाव भाव रूप से परमात्मा है, नाश तो विद्यते भावा, असत का भाव है ना, असत का सत्ता नहीं है और सत है उसका अभाव नहीं है। ना सतो विजेते भावा, ना भावो विजेते सता, सत का भाव न विजेते, सत का अभाव नहीं होता तो सब जगह है ना, सब एक हो जाते एक। देखो क्रिया करने में भिन्न भिन्न होते हैं, क्रिया रहे तो होते एक हो जाते। पंडित से पंडित हो ऊंचा और एक साहब अपढ़, दोनों चुप रहने में एक हो जाते हैं। एक पंडिताई की पंडिताई की भार नहीं होता, वहां बलवान निर्बल बीमार और स्वस्थ अभाव में सब भी हो जाए। अभाव में अभाव है, वहां भाव है परमात्मा का, संसार का भाव है परमात्मा का भाव है। दोनों का अंत क्या है, दोनों का अंत भाव ही है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, उभी और विदिष्टो अंतस्तत्वदर्शी, तत्वदर्शी ने अंत दिशा है तो देखा वो अंत, वहां दो नहीं है एक ही है। मानो सत्ता ही है, असत है ही नहीं। असत असत असत भाव न विद्य, असत भाव है ही, सत्ता है ही नहीं, एक सत्ता है। एक सत्ता पर दृष्टि है, ये परमात्मा दृष्टि है। और जो नाना दृष्टि है सर्वभूतेषु ये नहीं कम भाव अभ्यते अगंतम विभिन्तेषु तद ज्ञान वृद्धि सात्विक, वो सात्विक ज्ञान है। सब में एक परमात्मा है, प्रतिद्व ज्ञान है, ये राजस ज्ञान है। और एक मूर्ति मात्र में ज्ञान है, तामस ज्ञान है। सब में वो एक है परमात्मा, सब में परिपूर्ण परमात्मा है। अब ख्याल कोई भी सब में है रूप में परमात्मा है रूप में, वो है रूप में रहेगा सदा। बदलने वाला सब संसार और न बदलने वाला परमात्मा है। बदलने वाला नहीं है और नहीं बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सर्वेषु भूते तिष्ठन्तं परमेश्वरं, ये गच्छत हो गए, सब जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है। वो है समम, ये विषम है, कोई अच्छा कोई मंदार, कोई ठीक है कोई भी ठीक है, कोई अच्छी उसमें समम समम सर्वेश होते तो तिष्ठन्तम एकदम से प्यारा स्थिति रहता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, वो अविनश्यन्तम है, पश्यति स पश्यति, वो देखता ठीक देखता है, उसका देखना ठीक है। वो नाशवान को देखते है वो ठीक नहीं देखते, वो ठीक देखते हैं, ठीक देखने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। समम सर्वेश भूते तु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः समम पश्यति सर्वतः, क्योंकि समम पश्यति सर्वतः, सबको ही देखता है। समम पश्यति सर्वतः सर्वत्र समम वस्तु में ईश्वर आत्मा नाम अपना अहंता नहीं करता तथो यदि पदम गति सर्वशरे वो एक है तथो यदि पराम गति समम सर समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वर समम पश्यति। समान रूप से जो स्थित है ईश्वर और समान को ही देखता है, वो अपनी हिंसा नहीं करता। अपना मानता है मैं नाशवान हूं, तो नाशवान अपनी हिंसा करता है, वो तत्व को प्राप्त नहीं होता। मां मौत होती है शरीर की, मान लेते अपने विकार होता है शरीर में, मान लेते अपने में, तो परम गति को प्राप्त नहीं होता। शरीर में विकार होते हुए भी अपने में निर्विकार को मानता है, अपने है जो गति मानता है। बालक जवान और बूढ़ार ये शरीर होता है, वो भीतर रहने वाला न बालक होता है, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है। बिना शत्रु अभिन शम तो समम पश्चिम सर्वत्र समम अवस्था तुम इसम समम रूप से है, वो अपनी हत्या नहीं करता। इस बात परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो विषम में सम रहने वाला, सब में अभिपाट करे विद्या में नहीं संपन्न ब्राह्मण गंभीर जी ने सुनि जी विश्वभागे पंडिता समदर्शी ने समरूप से है रूप से वासना में विद्या में नहीं संपन्न ब्राह्मण में गऊ में हाथी में कुत्ते में चंगा में। तो कोई कोई इसमें हाथी के सामने मिलते है कीड़ी छे हाथी में कीड़ी में विद्या बने संभ्रमण में चंडाल में छुपा गए और कुत्ते में गाय में, इनमें जो समान देखता है मानो इसमें परमात्मा एक रूप से है, एक अलग रूप से ऊपर ऊपर से शरीर है अलग, भीतर परमात्मा एक है। ये व्यवहार के लिए अलग ऊपर है, परमात्मा समान व्यवहार करते हैं वो ठीक नहीं है। समान बर्ताव कर नहीं सकते ऐसे प्राणी भी है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं ऐसे स्वपाक कुत्ते को पकाने वाला धर्म मैं तेरी बोल हरे दिन ना ऐसे कभी गऊ में कुत्ते में गाय में गत्ते में हाथी में कीड़ी में छोटे में बड़े में शुद्ध में अशुद्ध में विद्या में युक्त में कुत्ते पकड़ में, यह इतना विषम है इस क्षमता कोई कर सकता नहीं। उसमें एक परमात्मा है, वो परमात्मा भेद नहीं है, परमात्मा एक सब में। ऐसे आप देखो तो है मैं क्या बोलूंगा, विद्या विदेश में ब्राह्मण भी है किसान है गाय है कुत्ता है हाथी है गई है तो है मैं सब एक है। उस है मैं से तो जाए एक है परमात्मा वैभवान शुभम पश्चिम सर्वत्र समम अवस्था तुम ईश्वर समय अवस्थित है उस समय कोई देखता है विद्या विनय संतरी में यह सर्गो ये साल साम्य स्थित माना माना साम्यावस्था में स्थित हो गया समम अवस्थित हम ईश्वर समम पश्चिम तो मन समता में स्थित हो गया ये सब मना साम्य स्थित जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया साम्य स्थित माना निर्दोष समय तो मन भी निर्दोष हो गया, सम हो गया, और सम कोई भी सम में स्थित है, तस्मात ब्रह्म स्थित, इस बात में ब्रह्म स्थित है, सम में स्थित है न, इस बात ब्रह्म स्थित है, तुम निर्दोष भी सम ब्रह्म, जिनका मन भी निर्दोष और सम है, ये सम कोई देखता है तो मन की स्थिति सम में है, और विषमता देखता है तो मन विषमता में स्थित हुआ तो वे विषमता में ही स्थित है, तो विषमता संसार में स्थित है, और समता तस्मत ब्रह्मणी थे स्थित थे ब्रह्म में स्थित है, तो सब जगह परमात्मा तो है, जो का जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सम्राज है, समम वश्य नहीं सर्वत्र साम्य स्थित मना, उसमें साम्य में मन स्थित हुआ है, तो साम्य से दोनों मन मन भी निर्दोष हो जाएगा, ब्रह्म निर्दोष है, निर्दोष और सम ब्रह्म है, तो परमात्मा में स्थित हुआ इस बात को देखने के लिए मन में अंतःकरण में क्षमता आ जाएगी, तो इससे सिद्ध होता है वो क्षमता में स्थित है, और क्षमता में स्थित नहीं हुआ तो मन में क्षमता नहीं आएगी, विषमता जी के हृदय में, सब में स्थित है, समान तो हरदम चलते फिरते बैठते उठते समान परमात्मा है, सब में समान, सब में है, सब में इनको लेकर तो खाना पीना ये कर रहे, खाना पीने का नहीं है, खाना पीना ये नहीं कर सकते, ऐसे नाम दिया विद्या बिन्न संपन्न ब्राह्मण है, चांदल में, गऊ में, हाथी में, कुत्ते में, सब में परमात्मा एक है, परमात्मा ये जिनमें समता कर नहीं सकते, एक समान कर नहीं सकते, हाथी की सवारी करे कुत्ते की सवारी थोड़ी होगी, गाय को दूए कुत्ते को दूए तो जाएगा, परमात्मा समान है, कार्य में जब विषमता होती है उसमें भी मूल में तत्व में एक तत्व है, तत्व की दृष्टि में सोने मने कई कह रहे हैं, उपयोग का नाम ज्ञान जा रहा है, उपयोग ज्ञान जा रहा है, तोल ज्ञान जा रहा है, मूल ज्ञान जा रहा है, पर तत्व से देगा तो सोना है, ऐसे तत्व से देगा तो वो है, इस बार समम पश्यत का समम पश्यत देखे देखे उसको देखे देखे क्या दिखे जो देखे देखे जो दिखे तो विषमता दिखेगी, विषमता नाम ही ऐसे लिया है, विद्या बिने संपन्न ब्राह्मण है, स्वभाग पंडिता समदर्शन तो ना समदर्शन ना जो संवर्धन नहीं का पंडिता संवर्धन ऐसे ही का सभा बर्ताव नहीं करते, बर्ताव भिन्न भिन्न करते, समदर्शन तत्व तात्व दृष्टि देखना देखना सब में बर्ताव है, बर्ताव अलग अलग हुआ अर्धा अर्थार्थ बर्ताव जिसमें भिन्न भिन्न करना ही पड़ता है वहां भी उनकी दृष्टि सम होती है, जिसमें बर्ताव अलग अलग होने पर भी दृष्टि में रहती है, सुनने का कहना है, बर्ताव अलग अलग हुआ, सब अलग होता, वो भी तत्व से सुना एक है, मूल्य अलग है, आकृति अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, पर तत्व एक है। इनको एक बर्ताव करना भी गलती है और वास्तव में तत्व से भिन्न मानना भी गलती है। तत्व से तो एक माना चाहिए, बर्ताव अलग अलग होना चाहिए। सब में सम समम अवश्यतिषम यश्यति स पश्य। वे एक ही परमात्मा अनेक रूप से है, अनेकों में एक है, एक में अनेक है। वो सबको प्राप्त है, ये विद्या विनय संपन्न है, ये व्यवस्था दूसरा देखने में भिन्न भिन्न है, देखने में भिन्न भिन्न है, पर तत्व में भेद नहीं है। बाहर खाने पड़े में करो राग द्वेष होगा, राग द्वेष ठीक है भी ठीक, और राग द्वेष होते ही नहीं, तत्व में परम शांति परम आनंद होता है। तत्व होने समझने से शांति नहीं होगी, अशांति होगी। विश्वास देने से आत्मा अनात्मा नाम अपना आप ही हत्या नहीं होता, विश्वास और परमगति हो जाता है। वह राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष ये करता है तो सब नहीं देखता, अपनी हत्या करता है, परमगति भी नहीं चाहता, यही दे देता सर्वो ये सामने से माना। वो संसार को जीत गए, मानो जन्म मन से रहते हो गए, ये दे देता सर्वो ये सामने से तक माना, मन सामने वस्तु हो जाता। सब में एक परमात्मा है, समम सर्वेश भूतेश। आकाश जैसे एक आकाश है, घट आकाश है, मठ आकाश है, सामान्य आकाश है, आकाश घट मठ रेवरी सही आकाश वर्वगत नित्य, आकाश सर्वगत है नित्य। जो कभी प्राप्त होगा वो सदा प्राप्त होता है, और कभी प्राप्त नहीं होता, प्राप्त होता ही नहीं है, वैम पड़ता संसार को प्राप्त हुआ। ऐसे सब में परिपूर्ण परमात्मा देखना रहा है, शांति सर्वम सर्वेश भूतेषु श्रुतं परमेश्वरं विनश्यतु अवनश्यतु यपश्यति सपश्यति सर्वं पश्यामि सर्वत्र समवस्तु ईश्वरं नैनस्य आत्मानम् आत्मना ततो याति परामतिम्। परम शांति परमानंद हो गया होगा, दुख संताप अचल कुछ नहीं हुई। नारायण नारायण नारायण।